Ping! Kello on 10.30, underground huminaa, ja tänään on vieras, jos muistavat tulla. No, siitä sitten myöhemmin, mutta Hessis More Walk Song nimisellä kappaleellaan aloittaa. Life is all around us. We live. wherever we are, whatever we do. Let's keep this in mind. Thank you. No niin, se oli Pimputus. Juu. Ja sen meille esitti Pavel Svimba levyltä Space Babuska. Sillä lailla sellaista pimputtelua. Mutta, vielä ei tässä mitään sen kummempaa infoa tuu kuin musiikkia, vaan Sleater Kinneyniminen esiintyjä levyltään Dig Me Out, 9. kappale, Not What You Want. Joo, tältä se kuulostaa. More. imagination's what you are to me. Inspiration, look and see. Noin, sehän oli Led Zeppelin versioimassa Led Zeppelin ja tietenkin Barcoda levyltään kappale Thank You. Kiitos vaan, kiitos vaan. Tuota, niinpä, tänään siis tällainen The Halotones, taisi olla se nimi, joo, 12 ainakaan ei ollut tullut aamun mennessä peruutusta, joten uskoisin, että tulevat huli ei tuu, kun se on kipeänä. Ei voi mitään, mutta pistetään hulille tästä sitten tuota kappale ihan piruutta. The United States of America ja kappaleellaan Mouse, The Garden of Earthly Delights suluissa. Ja levyhän nerokkaasti nimetty bändin mukaan. Silent narcotics,

kuulitte oikein, siinä oli kyllä David Bowie, mutta ei David Bowie nimellä, vaan Tin Machine. Ja taas niin nerokkaasti nimetyltä levyltä Tin Machine, viides kappale, I Can't Read. Joo, sellainen ja lisää vaan musiikkia. Nyt siirrytään suomenkieliseen puhemeininkiin. Tajunta. Joo, ja siis tajunta. Joo, korkeammalle toi levy. Kerrankin, että ei ole nimetty yhtyeen mukaan. Joo, 10. biisi, joka hengittää. Syvänä hetkenä olen pyrkinyt kasvoja sit tulkitsemaan. Olen yrittänyt rakentaa kokonaisuuksia, joilla olis valtaa kuvalla näitä kokemuksia. Vaan on niin vaikea yltä sanalla kokemusta pinnan alta tunnustelemaan. Tahtoisin jokaisen aiden väliltä ne murskattaa tuota ja luoda, kunnes viimeisetkin korvat kajulleni kurotuu. Olen laskenut maahan miljoona kyyneltä, nähnyt paljon vaikuttavaa. Olen katsellut rumaa ja työtä. Tanssinut pitkin pelon ja rakkauden virtaa. Olen vähitellen oppinut ymmärtämään sekä viha että tavoa. Aloittelijana aloittelijan tasolla pelaaminen on yllättävän helppoa. Vaan oivalluksesta on vielä aika monta askelta omaksumiseen. Vaikka joskus luuleekin kuulevani jonkun pudotavan avaimen eteeseen. Usa parempi on kai, että on edes jonkinlainen palapeli, jota näkemästä kokoaa. Siinä tulla silmilläkin voi halutessaan oppia suunnistamaan. Yeah. Näin, se oli ja Wobbles Invaders of the Heart ja Rising Above Bedlam levyltä Wonderful World. Se oli 10. biisi. Ja sitten alastonta lounasta, koska joillakin on lounasaika, joten Naked Lunch ja nerokkaasti nimetty levy Naked Lunch. Avauskappale vuodelta 1969, Love is Everywhere. Thank you. Ja mentikälle sulle droga. Mi me cuetas. Pian piano. Se ukos panina. Se oli William Orbit, Strange Cargo 3-levyltään ja 7. biisi Gringacho Demento nimisellä kappaleellaan. Näin. Ja no, kyllä tässä vajaa 3 varttia, niin saattaa olla yhtyeen lauteella heilumassa Halopones, jos se nyt väärin muista, mutta sitä ennen lisää musiikkia ja päästetään vanha kunno Ronnie James Dio ääneen, mutta yhtyeensä And the Prophets kanssa Dio at Dominoes-levyltä. Irresistible You, ja se on 6. kappale tuolta levyltä, eikä muuten varmasti ole heavy-laulua luvassa, sen voin luvata. Your Mexican, your loving eyes, your kissable lips, make my heart realize I'm in love, and I know it's true. Tell me, who would fall for irresistible you? Well, I don't know what you got, but it's got me, baby, I'm hooked. Like a fish in the sea, making its call from above. You could make the devil fall in love. Tell me, who wouldn't fall for irresistible you? Whoa, whoa, come on. Let's dance a while. I want to talk. I want to talk to you, child. Been blessed. You're much too much. And there's a hunger of love in your touch. Well, now don't you fret. Don't you worry about me. I'll never forget how much you mean to me. I love you. I love you, my whole.

seafood, shrimp, chicken, french fries, beer, and food to go. Näin. Se oli Moloch ja Night at the Possum -biisillään. Ja taas niin nerokkaasti nimetyltä levyltä Moloch. Vau. Wow. Joo, ja sitten lisää musiikkia. Nyt siirrytään suomenkieliseen läpättelyyn vaihteeksi. Ja siitä meille lauleskelee Hassisen kone nimellä Hassisen kone -nimisen kappaleen. Hassisen kone! Tänään Hassisen kone. Mikä on kovin koneista, mikä statuksista suurin? Raha, naiset, auton vai aatelitin sukujuurin? Ei liikemiesten vaivoskaan, minä tullaan koppertoneen. Sillä kestävän kauneuden takaa se, että hankkii Hassisen koneen. Painukaa vittuun pakasten arve, autot hautaan astukaa. Väärin TV-tä muodista poista, stereot uitetun ajoista. On tarjolla tänään Hassisen kone, Paulilla myy. Hassisen kone, statuksien status. Hassisen kone, Hassisen kone, Hassisen kone. Myy, talosi myy, vuorosiko porvarillinen apatus. Ei kulta enää nykyisi, ole minkäänlainen status. Ei aavikon arvika valmiina oo enää ostanut vuoteen moneen. Hän säätää sillä hänkin tahtuu Hassisen koneen. Painukaa vittuun, pakaste ark, auton hautaan astukaa. Väri TV-tä muodista poista, tere on kuitetun ajoissa. No tarjolla tänään Hassisen kone, Paulilla myyry. Hassisen kone, statusien status. Hassisen kone, Hassisen kone, Hassisen kone. Tänään Hassisen kone. Onne tahdon saavutaan, ota pekseli lainata leikkaa. Painu kuotiin, osta oma Hassisen kone, jolla leikkaa. Ota vaikutteitaan, kuuntele, niin sinäkin voit ehkä ymmärtää. Ainoastaan Hassisen kone voi auttaa sinua elämään. Painukaa vittuun, pakaste ark, auton hautaan astukaa. Väri TV-tä muodista poista, stereotuitetun ajoista. Tarjolla tänään Hassisen kone, Paulilla myyn. Hassisen kone, statusien status. Hassisen kone, Hassisen kone, Hassisen kone. Tarjolla tänään Hassisen kone, statusien status. Hassisen kone, Paulilla myyn. Hassisen kone, Hassisen kone, Hassisen kone. Hassisen kone. Thank you. like a snowball. Like a snowball down a mountain. Se oli tuota Psykonaut Sirkus. Joo, ja tuossa bändi jo valmistautuu The Holophones ja 12 sitten kuulumisia. Mut sitä ennen lisää musiikkia. Päästetään nyt Panttera välillä huutamaan meille. Vulgar Display of Power Level tää. Hello. Thank you. Se oli Slade-levyltä Slade, kerrankin niin päin, ettei ollut ihan saman niminen kuin orkesteri. How Do You Ride oli biisi. Ja tässä vielä hetken aikaa, niin päästetään sitten bändi ääneen, kun on päässyt valmistautumaan ja niin pois päin. Mutta seuraavaksi päästellään nyt tuota helvetin muista tanssia kehii Jeppe. Ja siinä tuota, niin helvetin moni tanssi fiittamassa D, kun sanoi vitut sille EP:ltä. Avasin taas kaljan, kaadoin sen tuopiin. En tunne sopivani mihinkään muotiin. Ryypää, vitu ryypäri. Kyykkää. Se on osasi tässä ulottuvuudessa nimeltään elämä, joka kiertää niin sekavaa kiepiä, et kohta tarvita jätesäkiä ja vittu teippiä. Henkisiin ruhjeisiin holistista meikkiä muuttaa sun käsityksen kaikesta muusta. Vittu meitä on peistetty samasta puusta. Umpi luusta ja paskasta muodostuu mun pää. Vähän lisää viinaa, niin taas räjähtää käyntiin. Helvetin monen pitu tanssi, et kakkoseks jää psykoosit ja transsit. Kaikki ympärillä huutaa lopeta se juominen, niin edessä se on selvä, kirkas ja ihana huominen. En oo ees varma, haluunko sitä, kun ei täällä yhteiskunnalla oo tarjota mitään muuta kuin paineita. Turhat huolet kuovataan vittu aineilla. Tartun taas siihen flindan niinku aina, tiistaina, torstaina ja vittu maanantaina. Muita päiviä ei pysty ees muistaa, näillä evällä nihkempikin elämä luistaa. Viinaa, huumeita ja pittu huoria, sekava elämä ilman huolia. Laitoksesta latamo, latamosta linnaa, sit pusketaankin altapäin apilaa pintaan. Viinaa, huumeita ja vittu huoria, sekava elämä ilman huolia. Vinkistä handeli, handelista hima, ja himassa tökitää piikkiä hihaa. Nyt en taksit jengä klaveihin, tänään teit vie deeku autuaan ja harta, mut ei isän tänään Jeesus. Sillä näis bileis päälliköi se alakerra herra. Punk asetelos alle tisti piru merras, kun pöydin pyörin päihteit. Kaduilla kahjoja, kansuttamas kapakoit ja taivuttamas tahtoja. Pykälää näihin vittu pärätäviin bileisiin, missä hillut vaihtuu kemikaali, koktaili, kiteisiin. Valitsevat voimat ja tahot tekee tempujaansa, suoritumispaineet suora selkärangan lerppumaan, kunnes ei kestä. Se napsahtaa poikki, veronmaksajat helisee, kun pojat saiku loisiin. Sisällä tuntuu tyhjältä, mieleterveys pragailee, toisko turha purolle muistin päätkin tai palaille, koska sitä ei oo. Eikä myöskään oma tuntoa, tää dagnomaanit koettelee karhuryhmän kuntoa ja kansanpäiden vammoissa. Pullokaula kuristaa, kun viranomaiset taas sosiaalimenoi supistaa. Toivo on menetetty, pitää varautua pahimpaa. Kansanvalistus seuralle ei oo tapa pienis marista. Vitut naamas, kalliopörssä kurssit nousus. Valuutat vaihdos, kuset miehet käästi housus. Ja se jatkuu, kunnes fibriloida ambulanssis viikan aatoksen, et olipa helvetimoinen tanssi. Viinaa, huumeita ja vittu huoria. Sekavaa elämä ilman huolia. Vinkistä handeli, handelista himaa. Ja himassa tökitään piikkiä hihaa. Viinaa, huumeita ja tietty huoria. Sekavaa elämä ilman huolia. Laitoksesta latamo, latamosta linnaa. Sit pusketaankin altapäin apilaa pintaan. Tuolla puole siltaa ne tekopyhät hymyilee, kun niistit ja denat kalliossa lymyilee. Ei tarvi kauas lähteä, kun joku jo kauppa ryynee ja kyttää auto ikkunassa kurki vitu sika. Kun laahuta huoja kohti kallion kulma, joku juoksee siksin kanssa vittuun RL:ltä ja kansalaispoliisi huutaa. Ottakaa varas kiinni! Pitä saatana tukari turpansa kiinni. Vähän ennen kulmaa heitä vikan tölki vittuun, ja saman tien joku pullon mummo hyökkää se kimppuun. Näin täällä. Miten siellä, jos eksyt tänne, pysy poissa mun tieltä. Kun fattajenit vaihdetaan kaljaa ja doupi, ei näillä hilulla on vara taikulassa koukki. Nousu humalassa taas elämäntapa juoppo. Kallion kulma ja puu portaano, luulaatto paikkoja kuojano. Eikö tässä muuta osais enää kaipaa? Aamulla niin ikävä, että särke päätä. Raota verhoja, kato paskaa säätä, ei voi mitään. Pakko sinne on lähtee, Alko vai Smarre, aina sama päätös. Alko ja Smarre, aina vitu hyvä päätös. Onneks vitusti helpompaa kuin vitu dopi säädöt. Viinaa, huumeita ja vittu huoria. Sekava elämä ilman huolia. Laitoksesta latamo, latamosta linnaa. Sit pusketaankin altapäin apilaa pintaan. Viinaa, huumeita ja vittu huoria. Sekavaa elämä ilman huolia. Vinkistä handeli, handelista himaa. Ja himassa tungetaan se vitus pikuhihaa. cops and drop all an ashtray in the wrong place. Woman in my blouse, I see spiders spinning knives. Safety mirror, safety mirror. I never heard it put quite that way. The shape I'm in is a wanna way they call the day, they call the day. Yesterday's paper, headlines of port, rain gutter teasing, rusty cat sneezing, sopping wet hammer, dusty and wheezing, rusty alley whining, trash can blue, children running after rainbow stockings. Gracious ladies, nylon hanging off the line, jumping off the leg and looking mighty fine. Beefheart and his magic band. Ja Safe as Milk, Take 5. Oli muuten biisin mukaan nimetyltä levyltä. Joo, vielä yksi rykäsy tässä ja sen jälkeen päästetäänkin bändi The Holophones. Laitetaan sitä ennen The Scum Orchestra. Nämä ovat myös käyneet meillä soittamassa joskus aikanaan. Kappale nyt tulee More Gambinaa levyltä When Chaos Becomes Order. Mistä löydän ikerakkauden? kuolla näin. Morgan meinaa uudessa kuoleman näin. Se on punaista ja katkeraa, se kuvastaa yksin maailmaa. Morgan meinaa uudessa Jumalan näin. Uudessa kuoleman näin, uudessa Jeesuksen näin. Uudessa saatana näin. No niin, ja nyt on aika sitten The Holophones. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. No niin, kertokaas vähän itsestänne sieltä, vaikka aloitetaan basistista, kun on tuolla vasemmassa laidassa. Niin. Joo, no tosiaan tätä terpa. Mä oon Ilmo Kantel. Mä soitan muun muassa Holophonesissa bassoa ja välillä tuota itse asiassa jotain. Mä en tuota mikkiinkin, mutta en tänään teidän iloksenne. Mutta täällä on myös jotenkin nitisevä tuoli. Onks se joo, paha? Ei kai se, kun ei liikaa heilu soittaessa. No on kyllä paha. Niin. No, tunnetusti. No, se on sun taustalla ollut tänään. Voi pojat. Taustanitinet. Joo, tästä mä istun styrkkari päälle ehkä. Mut, joo, no siirretään vaikka vastuun nyt jollekin toiselle. Niin. Kyllä. Joku muuta, ehkä jotain muuta. Okei, eli oli kysymys, että keitä me ollaan. Kyllä vain. No, siirrytään seuraavaan. Mä oon Atte Nordberg, mä oon meidän laulaja ja kirjoitan myös sanoja pääosin. Yhden biisin Lauri tässä kitaristi kirjoitti puoliksi. Ja siellä mä heilun aina lavalle ja hölisen kaikkea ja ulisen ja räyn. Ja niin, kohta me saadaankin siitä näyte. Joo, ja sitten rummut, Ville Valtanen tässä ja tänään kahonia paukuttelen täällä. Niin, ei tänne nyt ihan sen verran pieni tila, ettei koko setti mahtuisi, mutta eiköhän tollakin saada. Se on varmaan ihan hyvä, ettei mahtua. voi olla korvat kovilla siinä vaiheessa. Joo, ja meitsi tosiaan Loikkasen Lauri, eli kitaristi, neljäs jäsen, ja tänään tällä akkarilla soittelen sitten sähköskeban sijasta, niin Siinä on kitaraa itse. Se on tärkeä tieto. Se on kaikki on. Kyllä. Mutta joo, teillähän on sitten jotain soiteltavaakin, niin mä oikein uteliaana tässä, että no mitäs sieltä tulee? Olkaapa hyvät. Ekan meillä tulisi varmaan EPn ensimmäinen biisi, me julkaistiin heinäkuussa bändin itsensä mukaan nimetty EP, The Holophones, tai Holophones, mitä ikinä haluaa lausua, me ei siitä ollut paljon kiistaa. Kuka lausuu miten nämä nimet? Holophones. Joo, ja sitten meillä on tosiaan se, vedetään yksi EP-biisi tähän alkuun, ja sitten meillä on sen jälkeen kolmisen biisiä, mitä me tullaan soittaa, ja niitä ei ole vielä julkaistu missään, mutta no niin. Tullaan myöhemmin. Tämä on niinku eksklusiivia taas. Kyllä. Kuuntelijoille, että korvat tarkkana siellä vastaanottimien ääressä. Joo, jos joku on käynyt meidän keikolla, niin kyllä saattanut kuulla kaikki näistä biiseistä, mutta right. Kokeillaanko me lyhyen eka siellä jotkut soinnut tuonne balanssiin? Eiköhän nämä. Yeah. All right. Ollaanko me valmiita? Thank you. No niin, sehän kuulosti erittäin hienolta. Ja tuota, passo osaa muuten laittaa vähän lujempaa. Joo, niin mä arvelinkin. Tuota, mitäköhän nyt? Vähän vielä. Yes. No niin. Halo Felix Bass Boosted. Juu. No niin, mikäs tuo tuosta kappaleesta mitäs? Se oli EP ensimmäinen, se oli Tommy. Joo, eli tosiaan tää debyytti EP tuli tossa. Mikäs kuukausi se nyt oli? Heinäkuussa mainittiin. Kuten mainittiin. Joo, heinäkuussa tuli ulos ja tuo on sit tosiaan siinä kappalejärkessä ensimmäinen biisi. Ja se on myöskin, joo, ja se on myöskin yksi ekoja, mitä me ollaan tehty. Se on ensimmäinen, mikä tuotiin pöydälle oikeastaan. Kyllä, joo. Sitä ollaan soitettu tässä nyt Topi. Niin kuin, ja bändin historia tosiaan, että vaikka meillä tuli se ensimmäinen EP tuossa heinäkuussa, niin me ollaan ehditty soittelemaan jo sillai pari vuotta, vai mitä? Ehditti soittaa vuosi siinä vaiheessa, kun EP julkaistiin. Joo. Että tuossa kun oli korona-aikaa ja muuta, niin päätettiin hioa meidän soundia sitten sillä aikaa, ennen kuin päästiin keikkalavuolesta tuomaan sitä, näitä biisejä. Niin, niin toime tulikin tosi just mieleen kysästä, että kuinka kauan te olette noin yleensä ottaen ollut tällä kokoonpanolla? Ei, tässä tavattiin ihan näissä bändiin merkeissä. Että... Niin. Kyllä siitä kuin kaksi vuotta, joo. Pari vuotta, niin. Sitten niin pitkä aika. On se. Kyllä. Kyllä se kummasti aika kuluu. Mutta toisaalta ihan hyvä, että päässyt silleen, ettei ihan suinpäin vaan lähtenyt sotkemaan tonne, vaan että pääsee vähän niin kuin hinkkaamaan ja tsiigaamaan, että mitä siellä matskuu on. Niin tuosta Tommystä tuli heti jotenkin mieleen, että huu, koska niillähän oli se ooppera Tommy, niin mä mietin, että onko sillä jotain tekemistä senkaan, mutta ei taida olla kuitenkaan. Mä saan tietää siitä vasta jälkeenpäin, että tällainen. Mä oon kyllä vähän miettinyt, mutta en niin paljon, että mä olisin jaksanut jotenkin kysyä tai miltään. Joo. Meillähän olikohan tuo Huun Tomi surullinen pieni poika? Niin, en tiedä, mutta siis mä en myöskään jotenkin ole aina ihan kartaa meidän teksteistä. Nyt tämänkin tilanteen voisi korjata, kun tästä julkaistiin tämä lyriikka video, josta voi käydä lukemaan, mistä tässä biisissä on kyse. Niin. Onko teillä muuten just noita videoita vielä tullut? Videoita? No meillä on, siitä on tätä klippiä. Ei se ole varsinaista musavideoa kuitenkaan. Niin. Että meillä on juuri tästä Tommista lyriikkavideo. Ja tulossa on lyriikkavideot kans noista parista muistakin EP-biisistä tässä ihan kohta puolin. Että ainakin lyriikoita voi käydä lukemassa. Fasistikin voi käydä opettelemassa, mitä sitä Niin, saa yleisö laulaa mukana. Niin, ja itsekin voi sitten vähän verestellä, että ai näinkö tämä biisi menikin. Mä oon joskus joutunut googlaamaan mua omia sanotuksia. toiselle projektille, mutta joo. Se. Löysitkö? Joo, kun mä laitoin ne itse sinne. No niin. Okei. No mutta lisää musiikkia jäbä. Toi kuulosti hyvältä. Nyt pitää kuunnella, kato, tuliko se basso nyt tarpeeksi sinne, niin seuraava kappale, joten olkaapa hyvät. Somebody that knows. So many people don't. I'm glad to know. Oh, somebody that knows. Sehän kuulosti hyvältä myös. Tuli ihan mieleen siitä alusta jotenkin silleen, että soundi oli vähän kuin tuolla Fun Love Criminalsilla. Se lähti vähän samalla kuin niiden biisit. Rupesin miettiä, että jaa, onko jäbät sitäkin kuunnellut? Vai mistä te olette vaikutteita kaivellut? Vaikutteita? Mä luulen, että kaikki tulee vähän eri lähtökohdista tähän musiikkiin, mutta on meillä jotain yhteisiä. Me kahdella. No me, niin, rytmiryhmällä on, mutta kyllä me kaikki digataan tietysti Beatlesia ja... Jääkö se sitten siihen? Stones. Kukaan digikään Beatlesit? On niitäkin. En mä tiedä miksi, mutta sellaisiakin ihmisiä on. Ai mitä, jotka ei digkaan Beatlesia? On, joo. Kyllä. Mutta en mä sitten tiedä. Ne ei kai kuuntele muutenkaan hyvää musiikkia sitten. No, mut siis, niin, sitä vähän miettineetäkin. Mutta onhan me tosiaan siis, silloin kun tätä bändiä ruvettiin perustamaan, niin ehkä oli sillai, toisaalta niin oli mielessä ehkä tämmöinen Stoogesin ja Hanoroxin kaltaiset yhtyeet, ja sitten toisaalta myös nämä 2000-luvun alun The Strokes ja ehkä Arctic Monkeys. Ja, et siinä on niinku eri vuosikymmeniltä yhdistetty rock'n'roll-bändejä, mutta toki meillä on sitten myös niinku, musamausta löytyy vähän sitä sun tätä, että itsekin on enemmän niinku psykedeellisen rockin koulukuntaa, mutta sitten myös tämmöinen suoraviivaisempi rockerolli niin maistuu. Mutta. Se on hyvä, se tuo vähän niinku mausteita sitten, kun kaikilla on erilainen näkemys ja mieltymys tuohon musiikkiin, niin saa semmoisia pieniä lisukkeita niin sanotusti tuohon mukaan. Mites keikkailumeininki? Siitä oli tuossa vähän jotain puhetta, että olette joku sen keika heittänyt ja näin poispäin, niin mites keikkarintamalla meininki tällä hetkellä ja lähitulevaisuudessa? Perjantaina on itse asiassa Hard Rock House Roihuvuoressa ja ensi viikolla torstaina Villi Väinän Helatorstaa klubi. Ja tosiaan mä nyt siellä jonkin verran oltu, että mä oon käyty ihan ulkomaillakin tuolla Lahdessa asti. Oi. Ja Sipossakin oltiin soittaa kesällä. Sipon Helsinkiä. Niin, se on kyllä. Ja Espoo. Joo, ne on vielä ihan tälleen niin kuin tätä ihan lähialuetta, mutta kyllä toi Lahti on jo vähän silleen, se on jo ulkomailla. Joo, mennään, ensi kuussa mennään tosiaan tuonne Nokian huudelle, mikä Siuro on. Niin, se on Kiallahan se on. Vielä enemmän Oho, se on ihan kaukomaille. Joo. Jännittääkö? No. Jännittää pakotilanne. No joo, se on kyllä aina muuten. Joo, logistiikka ei ole. No, en mä siinä ihan surkeita olla, mutta ei se välttämättä... Se ei ole teidän vahvuus. Vahvuus, joo, se, että... No. Mä noin piano tiistaina. Eiku, joo. Mukava kuulla. Wow. Mä kuultiin tämän eilenkin. Mä kuulin itseasiassa montakin kertaa tämän pianon kantamisen eilenkin. Sä oot niin ylpeä. Sehän oli maanantaina. No hei, mut siinähän sitä, se oikein konkreettinen kosketusmusiikki, voi sanoa, että oikein heviä suorastaan. Kyllä, kyllä. Mut joo, näitä, niin Hard Rock Houseissa perjantaina siis nyt, joo. Tulevana perjantaina. Joo, että sinne vaan jengi kuuntelemaan. Joo, siitä tulee hauska. Kolme muutakin bändiä siellä. Joo, Rebecca Holly ja Plastic Islands ja Portland Convoy. Okei. No, niistä ei vielä ole mitään hajua. Ehkä ne joku päivä saadaan tännekin raahattu. mutta, vieläkö teillä on biisejä siellä plakkarissa, niin Paneille. Voisitte räkästä ilmoille yes. Muutama mukavan kappaleen. Joo, meillä on tämmöinen alitaisesti yhteen virteen perustuva sointupullo. Ja nyt sä kerroit se. Älä nyt, meillähän on uskonnollistakin ohjelmaa tässä radiossa, mutta... Joo, virsi, mikä se on? 960 olisiko ollut? Annettua, en mä tiedä. Ihan sama. Anyhow. Tämä ei liity mitenkään siihen virteen kuitenkaan. Niin, niin, sointukulut vaan on lainattu. Alitajuisesti. Off the main road. Off the main road. Painted grand, the lights in the distance have gone smaller. I'm on my way now, off the main road. Hoping you'll find home and change the street lamps. I will grow covered in the dew drops, looking for you. Näkymättömät ja äänettömät uploadit, mutta uploadit anyway. Kyllä, ja tosta tuli jotenkin semmoinen Cream in Disraeli Gears mieleen. tämä kyseinen levy. Vähän samanlainen toi soundimaailma oli siinä. Okei. Joo, toi no, laulu ja noin. Joo, tämä on sillä hauska tosiaan, että nyt kun me vedetään tälleen akkarimeiningillä, niin sauna on varmasti aika erilaiselta kuin mitä jengi on tottunut näkemään meitä niin livekeikoilla, että siellä on ehkä enemmän semmoista vähän niin kuin rockerolli-räyhämeininkiä, mutta nyt pääsee vähän nämä niin kuin herkemmät nyanssit esiin näistä biiseistä. Näin, on pääsee hipistelemään. Mutta ihan hyvä, koska kyllähän tällaisissa seteissä just huomaa sen, että onko siinä biisillä oikeasti minkäännäköistä potentiaalia, mitä, että jos ei se toimi akkariversio, niin yleensä se ei sitten toimi, kun ajattelee jotain näitä. No, kaikki parhaat biisit miettii, niin niistä on tehty hyviä akustisia versioita ja näin poispäin. Ja ne on jäänyt elämään. Se olisikin oma juttusi, joo. Joo. Pointti, joo. Niin, ja sitten tämä, mikä on hyvin tärkeää nykypäivä yhtyeille ja yleensä ottaen tohon hommaan, niin nämä mistä teidät löytää? Niin kuin Facebookit ynnä muut, onko niin kuin sosiaaliset mediat hallussa ja kanavat? Kyllä, kaikkialla. Kaikkialla. Emme kyllä TikTokia tai olla. Omnipresent. Joo. No Instagram, Facebook ja Spotify ja kaikki nämä muut streaming-platformit. Ja niin, YouTubesta ja suomeksi alustat. Streaming-alustat. Joo. Suoratoisto-alusta. Aivan. Streaming-tarjottimet. Niin. Voidaan keksiä niille vaikka mitä. Puro-tarjotin. Mitä? Stream. No niin. Virtaukset. Ei uponnu. Ei uponnu. Virtautusta vaan virtautusta. Mä oon vähintään yhtä hauskoja keikolla. Ai joo. Mutta joo, nyt te joudutte olemaan selvimpää kuin arkipäivä, vai? Mitä taas tuli heitetty? Joo, onko teillä vielä lisää biisejä? No, joo, meillä on biisejä. Hyvä, mulla loppuu tyhmät kysymykset. Viisaita ei edes ollut, että sikäli. Meillä on näistä tyhmiä kommentteja vielä kyllä varastossa lisää. No hyvä, ettei nyt ihan tyhmys lopu tähän. Kaikki klassikot vielä varastossa. Meillä on tosiaan tässä yksi biisi, mikä on ollut monesti meidän niinku keikkojen avausbiisi. Lähes kaikilla keikoilla ollut tämä aina ensimmäinen biisi, mutta ehkä kohta kuulette miksi. Se on vähän menevämpi kuin tuo äsken. No. Okei. Okay. Niin, kuulee vähän. Pistä särö päälle. Mielenkiintoista, mitä tässä miten se välittyy tässä, mutta sitä saa mitä tulee. Yes. Huulilla päristävällä. Kyllä. Let's go. Oh, Sehän on, kuulostaa helvetin hyvältä, ja vaikka ei ollutkaan nyt sellainen, mitä livenä lähtee tuolla lavalla, mutta voi hyvin kuvitella, miten jengi lähtee heti messiin tuohon. Tämä ainakin on rockia, joo. Mä ainakin lähden messiin. Kyllä. Sä hikeä pintaa jo vai kaadat sä vaan kahvit paidalle? Mä saan jo hikeä pintaa tässä, no se on tällaista. No joo, mutta mähän sanoin tuosta ilmastoinnista. Kyllä, että voi johtua siitäkin. Se on pari pisaraa nyt paidaa, mutta tavallisesti keikan jälkeen toi sälli on ihan täysin läpimärkä. Tai paidat ainakin. Mä sit... Märkä koira. Joo. Että se on, no. Keikat on hikisiä. Keikat on hikisiä ja maanisia. Kyllä. Oho. Just meinasit tuosta. Hyvä, kun mainitsitte tuon keikan, koska ajattelin kysästä, että mieleen jäänyt niin kuin semmoinen keikkamuisto, mikä olisi oikein parhaiten jäänyt mieleen. Keikkamuisto niin kuin meidän keikosta vai jyrkin muiden keikoista? No lähinnä teidän, niin kuin justiin kyseisen orkesterin. Viime Hard Rock House oli mulla henkilökohtaisesti. Mä tykkäsin siitä kovasti. Onko se se, kun mä istuin sun päällä? Se oli se, kun sä istuit mun päällä. Pyörin lattialle. Lavalla? Joo. Joo. Ja vedettiin ensimmäistä kertaa toi meidän signature outro biisi, mikä nyt on jäänyt, semmoinen Less Ain't More-niminen rykäsy. Ja mitä sitä nyt kuvailisi? Siinä on yksi riffi, jota pahdetaan sellaisen hyvän popbiisin pituuden verran. Ja sitten katsotaan, mitä, siellä tapahtuu sitten mitä käy. Mitä siellä viimassa tapahtuu? Ja se biisi tosiaan syntyi silleen, meillä on välillä ollut semmoisia yösessioita, eli pidetään bändit ja aloittaa illalla ja joskus ne menee sitten aamuun asti ja sitten saadaan niinku ideoida uusia biisejä. Ja tämä yksi biisi lähti sitten siitä tosiaan, että siinä oli yksi riffi, mitä me jauhittiin ja aika kovalla tempolla. Ja jotenkin siitä sitten tuli semmoinen meidän, en tiedä voiko puhua jo niinku live-suosikista, mutta kyllä siinä ainakin yleensä tunnelma on katossa, kun se biisi vedetään livenä. Okei. Tuohan kuulostaa hyvältä just toi metodi, että yöllä lähdetään soittelemaan, koska mä oon itse huomannut tossa kanssa bändin kanssa, kun ollaan touhuiltu, että menee joskus illalla 11 aikaa sinne soittomestolle, niin joskus 4 aikaa alkaa tulla ne parhaat. No, meillä parhaat tai... Parhaat ja huonoimmat. Niinpä, no ei niistä huonoista kannata mainita. Niin. Roger Rabbit. Sitä ei varmaan ruveta tässä nyt vetämään. Tietysti puhuttiin just ennen lähetyksen alkuun, että meillä ei taida niitä 20 minuutin proge-biisejä olla, mutta Roger Rabbit on sellaista sekoilua, että se taipuu varmaan siihenkin. Okei. Okay. Roger Rabbit on... Se on state of mind. Joo. Ja me ehkä muun muassa tästä syystä säästetään kaikki kuulijat täältä tekeleeltä. No mut perkele. Sit siellä Hard Rock Housessa soitatte hän. Sit täytyy tulla tsiigaamaan, että miten jätkiltä taipuu toi 20-minuuttinen psykedeellinen progeilu. Lauri löytää semmosen konnoisseurin. Joo, mulla tosiaan löytyy. Mä soittelen semmosessa Astral Bazaar-nimisessä bändissä, missä on tullut vähän progeempaa musaa harrastettua kuin tässä porukassa, mutta tää on sitten vastapainona vähän sitä rockerollin eri äärilaitaa sitten, voisi sanoa näin. Joo, toi Astral Bazaar. Pari kertaa törmännyt kyllä siihen nimeen ja kuullut jotain, mutta ei ole tarpeeksi paljon, että siihen tullaan palaamaan sitten myöhemmin. No nimenomaan sitten kyseisen ryhmän kanssa, mikäli vaan sitten sopii heille, mutta pysytään nyt tässä kokoonpanossa tällä kertaa. Niin, levitä, laajenneta. Niin, mikä se yhden riiffin biisi olikaan? Less and More, mutta se, se ei ole tuolla EP:llä myöskään. Ei ole myöskään nyt tehty semmoista akustista sovitusta siitä, koska me todettiin, että se ei ehkä ihan tähän se sitten ole sovellut. Joo. Se vaatii vähän sitä särökitaraa ja vähän kaikkea feedbackia ja muuta, niin se on tätä nyt. Mutta sitten tuutte livenä katsomaan, niin sitten ihan varmasti vedetään se biisi kyllä. Yli huomenna. Yli huomenna, kuulkaa. Vetainen vaihtari on toi ensi viikon torstai. Vähän on torstai klubi saatua molempiinkin. Niin. Tietenkin. Kannattaa tulla molemmin. Me ollaan itse molemmissa. Kas kummaa. Mulla ainakin kalenteessa. Olisi se vähän kumma juttu, että The Holophones, tai miten se sanotaankin, niin esiintyy tuolla ja sitten yhtään jätkää näykkää siellä. No me sovitetaan sitten vaan teille tuota lyriikkavideo. Se kolme. Joo, ehkä ei nyt niinkään, mutta olisi te vielä jotain kappaleita, mitä haluaisitte soittaa, vai joko siirrytään niihin? Voitaisiin siirtyä niihin, meillä oli tosiaan EP, että sieltä voisi soittaa sitten ihan niinku sitä studiokamaa. Joo, tossahan noin 3 biisiä on. Joo, se on järjestyksessä, joo. Kyllä. Aloitetaanko me ton kanssa vai vedetäänkö me toi, mikä me vedettiin jo? Tommi. Niin, tavallaan sitten niille, jotka on tässä lähetyksen alusta ollut ja jotka vielä muistaa, että mitäs siinä tapahtui, niin voi vähän verrata sitä soundia. Niin, vertailukohtana. Jos aikaa riittää, niin verrataan kaikki. Joo, kyllähän nuo voi pistää tuosta vaikka kaikki 3 peräkkäin pärisemään, niin saa pienen pissatauon. Millä pistä käyntiin? Joo, pistetään pyöriin. Tommy ja sitten tulee Blue Shaded Streets ja Chinatown Fever Dreams. Näin, 3 kappaleen kimara. Step ruler, things came back, strike you down, you fell across the schoolyard. Yeah, you didn't see it strike you down. giving it all, I'm giving it all, I'm giving it up, I'm doing everything I can, I'm giving it up, I'm giving it up, I'm giving it up, I'm doing everything I can. Pienet höpinät tähän väliin, jo biisi meni pikkusen sekaisin. Eka biisi oli kyllä mikä pitikin, mutta sitten se toka ei ollutkaan. Toka oli EP:n viimeinen biisi, ja nyt tulee eri järjestyksessä. Missä tietenkin tällainen upea sovituksellinen kikka, missä feedback vaihtuu toisen biisin alkuun. Jäi nyt kokematta, mutta sen pystyy ehkä esimerkiksi Spotifysta löytämään. Siis onhan se nyt ihan siisti homma, ei se nyt ole mikään... Kyllä se biisi tässäkin on. Amerikan temppu se nyt ei sinänsä ole, mutta ihan hauska jippo kuitenkin. Ja tosiaan tuossa nyt ehkä, että kun tuossa Lauri mainitsi, että tämä bändi oli tavallaan, tai kun tätä perusteltiin, niin oli vähän sellaista jotain niin kuin kovemman rockin meininkin. Tuossa nyt ehkä vähän enemmän sitä puolta, mutta et, eihän me nyt ehkä niin kuin ihan hirveän Stoogesia tai Hanoi Rocksia olla, että ehkä niinku sieltä live puolelta löytyy. Tällä, mutta sitten, että meillä on niinku muitakin puolia, että ei olla ihan one trick pony ehkä. Jep, ehkä just se, että ei niinku silleen kuvitellakaan, että oltaisiin ihan täysin sitä, vaan että on muutakin, muutakin tarjota. Ja... Haluatko Lauri kertoa tämän äskeisen biisin tarinasta? Chinatown Fever Dreams, joo. Tämä on ainoa biisi näistä, mitä meitsi on ehkä jonkin verran kirjoittanut sanotuksia tuohon biisiin, ja yleensä vokalisti Atte tosiaan tekee sanotukset ja laulumelodiat, niin joo, tämä tosiaan syntyi siis. Mä olin Australiassa reissaamassa ja jostain syystä päädyin aina siellä eri suurkaupungeissa aina yöpymään Chinatowneissa, koska siellä oli halpaa asuutta ja hyvää safkaa. Ja sitten muistelin siinä, että on ollut muissakin kaupungeissa aina erilaisissa Chinatowneissa, Lontoostakin löytyy. Ja sitten tuolla reissulla mä olin hyvin kipeänä siinä, niin sitten oli semmoinen, tosiaan niin kuin oli ihan korkea kuume, joka sitten aiheutti mielenkiintoisia olotiloja siinä. Ja siitä sitten tuli tämä Fear Dreams, mutta sitten siihen liittyy myöskin nämä niin kuin aikaisemmat kokemukset, että aina kun päätyy Chinatowniin, niin jostain syystä sitten päätyy aina sitten erilaisiin mielentiloihin ja seikkailuihin. Ja jos näin voi sanoa, niin sitten se oli vähän tämmöinen kokoelma näistä muistoista. Tämä on psykeroakkari nyt puhumassa. Niin. Mutta siis silloin tosiaan ihan siis oli niin kuin, että oikeasti oli kuumeisena ja sitten se oli semmoista, niin kuin oot vieraalla maaperällä ja vierassa kaupungissa ja kulttuurissa ja sitten kaikki on vähän erikoista ja siinä olotilassa vielä erikoisempaa ja tällaista näin. Niin. Sitten siihen tuli tämmöinen, tämä biisi on niin kuin musiikillisesti just ehkä tuossa kuuluu enemmän se Hanoi Rocksin ja vastaavien vaikute, joku saattaisi näin sanoa. Joo, että se on tuossa tuon EP:nkin kontekstissa vähän tuollainen enemmän paahtobiisi vielä kuin jotkut noista muista, mutta... Hyökätäänkö sitten vielä sen vikan? Joo. Mitä rykäsi? Vikan kimppuun. Juu. Eli siellä olisi vielä semmoinen biisi kuin Blue Shaded Streets jäljellä täältä. Haluatko Atte kertoa vaikka siitä vähän? No, se kertoo itse asiassa, tämä taas menee meren yli tämä tarina. Wow. Mä olin Luoteis Ranskassa sellaisessa pikkukylässä nimeltä Benetton. Mä en Benestin. Benestin. Okei. Sä varmaan tiedät paremmin. Mä olin mun friendin perheen omistamassa tuossa. Siellä on kunnostettu tuulimylly, että siellä on niin kuin lämmitys ja kaikkea. Ja siellä me pyörittiin kahvikupit kädessä. Ja mukana. Ja siellä oli... Siellä mä kirjoitin periaatteessa ton kertsin niin kuin laulumelodian. Ja sitten vuosia myöhemmin. Sanat, jotka on se siellä mä kirjoitin sellaisen wuhuhuu. Sanat. Jee, mutta siis mä kirjoitin siellä kertsin sanat ja laulumelodian. Ja sitten vuosia myöhemmin mä tajusin, että se sopii yhteen tällaiseen. Me otettiin pöydälle tämän Hellofonsin kanssa semmoinen Laurin tekemä riffittely, demo, chydemi. Ja siinä me sitten luotiin bändin kanssa biisiä. Ja se kuullaan seuraavaksi. Se kuullaan seuraavaksi. Juu. Kertoo sehän mun ajasta periaatteessa nämä sanat siellä Ranskassa. Ja se oli erittäin tärkeää tätä aikaa mulle. Henkilökohtaisesti. Wow. No, sehän oli herkästi sieltä. Mutta kuunnellaan ja siellä sitten kuulijat korvat hörtsölle ja tulkitkaa sanat. Hörökorvat. Jep. Niin, sieltä tuli ohje kuunteluun. Kun sä kuuntelet näin, niin sun pitää tehdä. Ehkä ei tarvii. Okei. Okay. Jos se on vapaaehtoista. Saa tehdä mitään, että haluaa. Joo. Niinpä. No, nyt me ollaan soitettu teidän biisit kaikki näköjään. Mutta sitten teillä oli jotain, mitä toitte, että halusitte soittaa. Duoda duoda, minkäs vuoksi ja mitä no. haluatte? Ojenna vaan tänne näin niitä, niin siellä laitetaan joku sieltä. Aika monen läjä. Nohan meillä tuossa kuitenkin 13 minuuttia vähän reilu, niin ehtii siitä hyvinkin. Minkäs laitetaan ensin näistä? No siellä on esimerkiksi se Black Sabbathin eka levy löytyy, niin sieltä vaikka se, onko se nyt toka biisi, se The Wizard, niin Joo. Joo, on se toka biisi. Laitetaan se tosta suimaan ja toivotaan nyt täällä noi CD-soittimet toimii. Haluaisitko tämä kertoa siitä enemmänkin vai? Niin, toki mulla ei ollut nyt kaikki CD-t, mitä omistan, niin tämänhetkisellä kämpällä, mutta toisella sattui löytymään ja Sabbath nyt toki oli itselle ainakin suuri vaikute aikoinaan, ja vaikka se ei ehkä välttämättä tämän bändin soundissa niin paljon kuulu, että ei olla ihan niin heviä kuitenkaan, mutta sitten en ole myöskään ainoa, että meidän basistihan on aloittanut joku kertaa sun Black Sabbath-historiasta. Niin, no mähän tässä viimeisen vuoden aikana on ajautunut tällaiseen Black Sabbath-tribuuttiprogikseen, joka on ollut mulle jonkinlainen hyppy tuntemattomaan sitten taas, koska Sabbath ei ole ollut niin tuttu entuudesta, eikä varsinaisesti mikään suuri oma musiikillinen vaikute, mutta pari friendin kanssa nyt sitten ollaan sitäkin soiteltu. Ja itse asiassa ollaan 2.11. On the Rocksissakin skuomassa. Noniin. Hold it right there. Hey, mutta I'm something of a Sabbath man myself. I'm something of an Aussie myself. Niin, mutta keikkaileva Sabbath-artisti näin niinku vai vihkaa. Joo. Joo, ei. No oliko se vaikea ruveta soittelemaan Sabbathin biisejä, kun ei ollut niin tuttu bändi entuudestaan? No vähän siis tietenkin piti... Totta kai piti kuunnella ne biisit. Opetella ne biisit, joo. Kyllä. Se oli, ja sitten kyllä se on ihan erilainen musiikillinen maailma kuin missä muuten pyörinyt. Että sikäli, että enemmän kuitenkin niin kuin tällaisen kevyemmän musa parissa vaikuttanut, niin sitten se, että siinä piti oikeasti saada mahdollisimman paljon sitä raskautta ja meininkiä. Niin joudutko vaihtaa paksummat kielet bassoon? En, mutta piti vaihtaa viritystä. Joo. Että... Joo, semmoinen oikein läskisoundi sinne. Mm. Joo. Kyllä, kyllä. Eli The Wizard pistetään kuuluville, niin tänkö te myös soitatte sillä tribuuttiyhtyönne kanssa? Ei itse asiassa tehdä, että tämä on enemmän sitten taas kitaristin. Joo, tämä nyt sattui. Mä katselin, että mikähän sieltä ekalta levyltä olisi semmoinen sopiva, eikä liian pitkä biisi myöskään. Että sieltä on muutamia vähän pidempiä ralleja sitten, mutta tämä on hauska. Tässä on vähän bluesvipaa ja huuliharppuakin löytyy. Juu. Vink, vink. niin. Se on huuliharppu soolasta, jota on vikaa, kun se biisi, mikä me vedettiin. No ehkä jos akustisesti sen olisi voinut, mutta harmi, että se jäi nyt tekemättä. Voi ei! Niinpä, mullakin jäi huuliharppu tuonne rinkkaan. Pahus. No, mut ei siinä sitten. Kuunnellaan, kun Black Sabbath soittelee. We'll be right back. No niin. Siinä oli sitä sabattia sitten. Mitäs? Vedättekö jonkun akkapella tähän loppuun? barbershop outro. Se ei välttisi oikein nyt irtoa meiltä. No voi hitsi. Ja sitä paitsi, mähän laitoin silloin viestiinkin teille, että banjot mukaan, enkä mä oon nähnyt yhtään banjoa. Ai mitä helvettiä. Ai saasta. Saatana. Sitten sinne kyllä, joo, sinne roihikoa pitää ottaa banjo. Joo, pommit tippuu. Pommit tippuu ja banjo soi. Joo. Näin on säröllä vielä oikein. Se voisi olla hyvän kuulonen soundi itse asiassa. Särö banjo. Wow. Niin. Lauri ottaa kaikki pedaalit mukaan sen toisesta bändistä. Ei niitä nyt ihan hirveän paljon ole, mutta molemmat. Molemmat. Niitä on vaan 30. Niin, ja niiltä parilta muulta bändiltä vielä samalla ohessa. Pistetään viisaat pedaalimme yhteen. Niin. Joo, meillä alkaa muuten tässä aika hiljalleen loppua. Erittäin mainiota, kun tulitte käymään ja soittamaan varsinkin. Se on aina niin mahtavaa, kun täällä soitetaan livenä ja akustisesti. No ei täällä oikein pystykään täysversiona vetää, kuten huomattu. Mutta ei se mitään, tuo akustinen oli erittäin hieno. Että suuret kiitokset ja toive biisi lähtee kohta. Juu, oikein nasta päästäisi kuvaamaan, että kiitokset. Juu, no, tehkää lisää matskua, niin pääsette uudelleen. Joo, ja tosiaan, jos joku tuli vasta nyt tänne taajuuksille, niin siis meidän musiikkia löytää Spotifysta muun muassa The Halo Phones, eli Halo Pones, ja tulkaa tsekkaa meitä perjantaina Roihuvuoren Hard Rock Houseen keikalle. Yeah. Ja se toinen keikka vielä. Joo, ja ensi viikon torstaina. Villiväinö stadissa myöskin. Hyvä torstai klubi. Missä se Villiväinö muuten on? Se on ihan siinä keskustassa Kalevan kadullakse nyt on siinä. Aha, okei. Okay. Joo. Niin vähän tulee käyty tuo keskusta yöelämässä, että on mennyt ihan ohi nuo mestat. Tästä tosiaan kun mainittiin, että tuota, kompiasosta on rumpu basso linjasto on löytänyt yhteistä säveltä näin musamaun suhteen, niin tosiaan meidän viimeinen toivebiisi on sitten meidän yhteinen toive. Joo, tämä päätyi molempien niinku soittolistalle, mitä sekin oli vähän niinku vahinko, että katsottiin, että ei laiteta samoin biisejä, niin eiköhän se edes tolle. Tämä oli muun muassa siellä molempien listalla. Tämä on aina myös tosiaan niinku reilun tunnin soittolista, joka on tarkoitus kuvata, että mistä me tykätään. Niin kyllä. Joo. Sama biisi laitettiin molemmat. No niin, sehän sopii hyvin. No, kiitämme ja... Juu, ja me kiitämme myös. Tai no, minä ja mun monta sivupersoonaa. Mutta Gang of Four ja Damaged God, hitto. Mä tarvii rille taas, en mä näe mitään. Ja me ollaan The Holophones, eli valkeaa puhelimet toisin sanoen. Suorasti suomen, että jos joku ei saa selvää. Eikö haloo kehä myös? Aurinko, sädekehä. Se on vähän parempi. Sädekehä puhelimet. No niin. Holophones. Näitä löytää kaikkialta. Kiitos. Kiitos. Wow. Ja...